Velkommen til 24/7 dokumentar. Nyrer sælges. Så, nu har jeg lavet opslaget og klippet nogle fine snipper for neden. Nyrer sælges. Jeg sælger min ene nyre. Er en rask og frisk ung fyr på 18. Prisen snakker vi om. Henvendelse 30 96 78 94. Jeg er ude for at sælge min ene nyre. Jeg kunne godt bruge pengene, og så er der jo egentlig også mange, der mangler en. I 2012 ventede 465 personer på at få en ny nyre. 13 af dem døde. Jeg har lavet et opslag, som jeg vil hænge op i butikker og på opslagstavler rundt omkring i byen, så jeg kan finde mig en køber og hjælpe et menneske, der har brug for det. Jeg går lige nu på Vestergade i København. Det siler lidt ned fra himlen, som er grå. Jeg har en masse sedler under armen, og jeg har printet 10, som jeg vil hænge op lidt forskellige steder her rundt omkring i byen. Kan jeg prøve at gå ind i Politikken Plus butikken og spørge derinde. Hej. Du har ikke den sorte hoved, ikke? Hej. Ja, jeg tænkte på, jeg er fra Radio 24/7. Jeg tænkte på, at jeg må sætte sådan et opslag op med hensyn til. Det er sådan, om jeg havde en opslagstavle eller et eller andet. Jeg er ude og lave sådan et opslag her, hvor jeg sætter mine nyrer til salg. Dine nyrer til salg? Ja. Hej, det er mig, der er Thomas fra radioen. Ja. Ja. Hej, du må være Vivi. Ja, det er jeg også. Ja, hej. Jeg er ikke færdig med at sætte maskinen op. Nå, men det er helt i orden. Vivi, er det i orden, jeg optager? Ja, ja. Ja, det er helt i orden. Du kan bare sætte til. Og du har en lille hund? Ja. Nå, den er sød. Men her bor du? Ja. Ja. Du vil lige se, på Gambiavej på spidsen af Amager bor Vivi Knudsen. Hun har altid sin iPhone lige ved hånden og på lyd. Vivi mangler nemlig en nyre, og de kan ringe, hvornår det skulle være, inden for Rigshospitalet, for at fortælle hende, at nu er det nu. Det er det der dyr. Ja. Som jo, ja, som du kan se, er 1,5 meter høj og 1 meter bred, og med slangesæt og saltvandsposer og dialysat, altså kondensat, forskellige typer, der skal blandes. Mens hun venter, skal hun hver anden dag sætte sig ind i et rum derhjemme med knækbrød og koble sig til en maskine, der renser alt hendes blod. Så tilslutte dialysat slangerne og begynde at lufte ud, for der må selvfølgelig ikke være luft i slangerne, når det er, at jeg bliver koblet til, fordi det kan man jo ikke tåle for en masse luft ind i sig. Så det tager en halv times tid at sætte den op, men man kan gøre noget ind imellem. Og det går jeg ud og gøre nu, fordi jeg smører altid noget knækbrød til og sidde med. Jeg skal jo sidde her 4 timer, ikke? Så det er om at få sådan forsynet sig med sygtøj og aviser og hvad man kan finde ud af, finde på, ikke? Okay, fordi vi leder jo også, der en køber. Okay. Så tænker jeg, de er alt for mange står på endnu, jeg skal vente flere år. Det er fandme sgu da i orden. Ja. Og så kan de bare ringe til dig der, eller hvad? Ja, det er det. Fordi nå, okay. Der er jo rigtig mange, som venter på at få den. Ja, det er jo liv eller død, ikke? Jamen, det er det. Så, okay. Ja. Ja, ja, men jeg prøver lige at tage den ud, ikke? Tak for hjælpen. Super, så må jeg vide. Ja, god dag. Ja, hej. Det var lige i Politikens Plusbutik, som er sådan der den fornemme klub, man kommer med i, hvis man abonnerer på avisen Politikken. Og de synes, det var en god idé, at jeg solgte mine nyrer. De ville hænge den op ude i deres medarbejderlokale, min sæde. Så nu kan vi prøve at gå lidt videre og se, hvor man kan få lov at hænge flere af dem op. Det var jo en god start i hvert fald. Så. Hvad finder du frem der? Det her, som jeg finder frem, det er det, jeg skal bruge til at koble mig til og fra selve dialysemaskinen. Og det vil sige, det skal jo foregå så steril som overhovedet muligt. Og der skal tilsættes noget blodfortyndende, så blodet ikke koagulerer i slangerne, når det er det her foregår. Det her, synes det, der bliver holdt, dels bliver der holdt øje med, at der ikke er luft i slangerne, og dels så hvis der er lidt luft, så bliver det skilt frem her, inden det kommer tilbage og ind i mig. Og det, som det så også foregår nu her, det er, at der filteret her, det skal jo også tømmes. for luft, og der skal man lige sådan hjælpe lidt til, at det kommer ud. Ja, den skal have en gennemskyldning mere. Hvad siger den her? Skal jeg gå ud der? Nej, du går bare sidde stille, og som du kan se, hunden ligger sådan helt stille også. Hun ved godt, at hun ikke... Ja, nu er vi ved at lyse. Ja. Så altså, når jeg kobler til, så får hun lov til at komme hen og enten lige hos mig eller ligge over i sofaen. Men hun ved godt, at indtil det, jeg siger til, så skal hun ligge stille der. Hej. Hej. Jeg kommer fra Radio 24/7, og jeg tænkte på, at jeg måtte spørge dig om en ting. Ja. Det er fordi, jeg er ude her for at hænge sådan nogle opslag op her, hvor jeg sætter, der er jo rigtig mange, som mangler nye i Danmark. Ja. Og står på ventelisten, så prøver jeg at sætte min ene til salg for ligesom at hjælpe nogle af de her mennesker. Så tænkte jeg på, om jeg måtte hænge et opslag op her hos jer. Nej. Det dur ikke helt. Nej, det synes jeg ikke. Nej. Altså, det er for vigtigt til at ligesom sætte op som sådan et sjovt, lidt dårligt opslag, synes jeg. Ja. Hvordan kan det være, du mener det? Fordi det er så vigtigt. Ja. Så det skal man ikke ligesom... ja, det ved jeg ikke. Det ligner et barn, der har skrevet det, og det synes jeg er for vigtigt til at sætte op på den måde. Ja. Det må man drøfte mere... Sådan velovervejet, synes jeg, hvad man gør. Kender du nogen selv, som venter på at få et organ? Nej, det gør jeg ikke. Men du synes ikke, at man skal åbne op for handel med organer? Det tror jeg ikke. Nej. Det ville være en dårlig idé. Ja, skal, det synes jeg. Ja. Men man får jo allerede penge for sådan noget, som at donere sæd eller æg? Ja, det gør man. Men altså, det er jo i småpengeafdelingen, det er nærmest sådan filantropisk, når folk gør det. Det er jo ikke fordi, at de bliver rige på det. Brian Gerqvist. Ja? Hej Brian, det er Thomas fra Radio 24/7. Jeg kommer lige lidt for tidligt. Ja, det er helt. Tak skal du have. Tag elevatoren op til Brian. På 5. sal med udsigt over Københavns Vestegn bor Brian Gerqvist. Brian har ikke noget hjerte. Det mistede han engang han var på værtshus. Jeg ved ikke, om jeg først og fremmest skulle få dig til at præsentere dig selv. Hvem du er, og hvor gammel du er, og hvor du bor henne. Ja, jo, det kan jeg jo godt. Jeg er Brian fra Vallensbæk. Jeg er 54 år, og er i den lykkelige omstændighed, at jeg har et mekanisk hjerte. Simpelthen. Fordi mit eget hjerte fungerer ikke, som det skal. Så har man opereret sådan et mekanisk hjerte ind. Hvad var det, der skete? Det var noget med, at du skulle ned på dækken en dag. Ja, det er af alle steder sker det på den lokale bodega. Jeg kan sige, jeg bor i Vallensbæk i næsten 30 år, så jeg kender masser af mennesker og kan godt gå ind og drikke en formiddagsøl eller en eftermiddagsøl en lørdag formiddag eller sodavand. Den her dag, vi taler om, der var det faktisk sodavand, jeg drak. Men der faldt jeg faktisk om med et hjertestop. Og blev reddet af 2 kammerater og ambulancefolk og var der til at høre. Hvor længe siden er det nu? Det var, altså mit hjertestop, det foregår i maj 2011. 28. maj. Og, så det er næsten 3 år siden? Det er næsten 3 år siden, ja. I måneden derefter, så er det jo ind og ud af både Glostrup Hospital og Gentofte Hospital. Og jeg ender på Rigshospitalet, hvor de så undersøger, om der er mulighed for eventuelt at transplantere. Og det viser sig, at jeg er en oplagt kandidat til en transplantation, men det kan man ikke, fordi der er nogle, det man kalder det hjerte-lungetryk, der er for højt. Det er trykket mellem hjertet og lungen. Blodtrykket der er for højt, og det skal ned først. Så den eneste mulighed, man i virkeligheden har, det er at inoperere et kunstigt hjerte. Eller mekanisk hjerte. Det har mange navne. Kært barn, mange navne, som man siger. Og det har jeg så haft siden 22. august 2011. Der implanterede man det. Ja, man skulle gå ned på udstyret. Sita, nu må du godt komme. Sita. Godt. Det man ser på displayet, det er hastigheden, som altså flowet, blodflowet, og så venetryk og arterietryk, og hvor meget væske, som der bliver trukket. Og så står der nogle knapper og blinker, og det er fordi, man lige skal bekræfte nogle grænser på, altså hvornår skal den komme med alarmer. Og da jeg ringede til dig, Brian, der var du jo ikke tøvende på nogen måde med at sige ja til at være med og fortælle om det her. Jeg tror, du sagde, at er det noget med organdonation, så vil jeg rigtig gerne være med. Hvordan kan det være? Der er jo i Danmark en vis mangel på organer. Man kan selvfølgelig vælge at se det ud fra et egoistisk synspunkt og sige, at jeg mangler et hjerte. Det er ikke kun det. Der mangler rigtig mange organer. Og masser af undersøgelser viser, at folk faktisk gerne vil være donorer. De vil også godt melde sig til donorregisteret, men får det ikke gjort af mange forskellige årsager. Hvis man kan fremme debatten om det på den ene eller den anden måde, i hvert fald få os alle sammen til på en eller anden måde at tage stilling, om det så er for eller imod organdonation eller en vilje til at donere, hvis man ikke selv skal bruge de forskellige dele, efter man skal herfra. Man må også godt afvise det, synes jeg. Altså, man må også godt sige nej tak, det har jeg ikke lyst til. Jeg synes bare, man skal tage stilling. Har du egentlig selv taget stilling til det, inden du gik ned på bodegaen den dag? Ja, jeg har faktisk været meldt til donorregisteret siden 90, da det blev oprettet som det første. Og ja, i den forbindelse, der, på det tidspunkt kunne pårørende jo sige nej tak, selvom at jeg havde doneret mine ting til andre mennesker, men for hyggens skyld og sådan lidt for spøjen, så troede jeg med, at jeg ville gå igen, hvis de satte sig imod det. Så ville jeg hjemsøge dem resten af deres liv, både mine søstre og mine forældre. Og min daværende kæreste havde jeg også en lille disput med på den måde. Hun synes måske ikke, det var sådan i orden, men det var nu min holdning. Altså, hvis ikke jeg kan bruge stumperne, så er der vel nogle andre, der kan, forhåbentlig. Og så fik du jo selv brug for et nyt organ lige pludselig i stedet for. Ja, det kan man sige. Det er sådan, hvad skal vi skæbens ironi eller noget. Det var nu ikke med den bagtanke, jeg meldte mig til donorregisteret, hvis jeg selv skulle få brug for det. Men det er så kommet dertil nu, at jeg går og venter på det her hjerte. Der er jo så 2,5 års tid siden, jeg kom på den rigtige liste, da det kunne lade sig gøre. Fordi så tænkte jeg på, om jeg først og fremmest kunne få dig til at præsentere dig selv. Fortæl, hvem du er, hvad du laver her, og hvor vi sidder lige nu. Jeg er Søren Schweitz Sørensen, og jeg er overlæge på nyremedicinsk. Det er også en nefrologisk afdeling på Rigshospitalet. Vi sidder her på 13. sal, hvor vores afdeling ligger. Vi transplanterer nyrer her hos os, og det gør vi i tæt samarbejde med en række andre afdelinger her på Rigshospitalet. Det kirurgiske del af det bliver taget hånd om af vores kolleger på urologisk afdeling D. Vi tager os af den medicinske forbehandling og medicinske efterbehandling af patienter, der er nyretransplanteret. Har I travlt for tiden? Ikke for tiden. Vi har altid travlt. Nu har jeg været ude at tale med Vivi, som bor på Gambiavej ude i Kastrup, og hun går i hjemmedialyse hver anden dag og venter på at få en ny nyre. Og en eller anden dag, forhåbentlig, bliver hun så ringet op og spurgt, vi har en ny nyre til dig, hvis du er rask og sund til det lige nu. Hvordan fungerer det? Er det jer, som sidder og ringer til folk og siger det? Det er sådan, at det er de læger på det center, hvor man bliver dialyseret, der ringer patienterne ind og fortæller dem, at der måske er en nyre, som passer til dem. Så hvis det er en, der går i dialyse her på vores afdeling, så vil det være en af vores læger, der ringer ud og taler med folk om at der nu er en nyre, der eventuelt kan passe til dem. Ringer du nogle gange ud til folk? Jeg har gjort det masser af gange, men nu er jeg så gammel, at jeg har ikke vagt om natten, så det er ikke mig, der ringer ud. Jeg vil da ikke sige, at jeg ikke kunne komme til det, fordi jeg kan sandelig godt huske, hvordan det var. Jeg har gjort det i 20 år, så det er nu ikke mig, det er nogle af vores dygtige reservelæger, første reservelæger eller vagtbærende overlæger, som tager sig af det. Ved du, hvor mange der er på ventelisten til at få sådan et nyt hjerte? Jeg er ikke helt 100% sikker, men det ligger i nærheden af en 10-12 stykker på landsplan. Det er faktisk ikke så mange. Men faktum er jo på en eller anden måde, at hvis jo flere donorer, der er tilmeldt registret, jo større er sandsynligheden for, at man kan skaffe de organer, der skal bruges. Og der er en stor mangel. Hjerterne er der, hvad skal man sige, der er mangel på hjerter, men der er større mangel på mange andre. Vi taler om adskillige 100 måske, til når det er nyere transplantationer, vi taler om, og lige stadig lever. Så der mangler i allerhøjeste grad organer. Men hvad er det, jeg synes, jeg læste, at det her mekaniske hjerte, kan det passe? Der er et eller andet en bagkant med det. Det kan jeg ikke holde evigt, eller hvad var det, det var? Det er jo mekanik. Ja. Jeg ved det faktisk ikke, og egentlig vil jeg helst heller ikke vide det. På en eller anden måde, som jeg har sagt før, i den tid, jeg har haft det, jeg satser på, at mekanikken holder i den tid, jeg har det. Mon ikke, der er en bagkant. Altså, det er der også med biler og både, og det er jo, altså det er fin mekanik det her, og det er sandsynligvis testet på mange fantastiske måder. Så jeg tror, det virker pænt længe, men der er ikke nogen, der ved, hvor lang tid i virkeligheden. Det er der ikke. Påvirker det din hverdag, at du har et mekanisk hjerte? Er der noget, du skal gøre eller tænke ekstra meget over, eller er der nogle hensyn, du skal tage? Altså, jeg har jo udvendige batterier, kan man sige. Der går en ledning ind gennem maven på mig, og der sidder til en kontrolboks og batterier. Der skal jeg altid huske at have ekstra batterier med, når jeg går hjemmefra. Det bliver selvfølgelig en vane på en eller anden façon. Jeg skal også, man siger, du skal helst ikke sove med batterier på. Der kobler man sig til en maskine sådan med et par ledninger, som sidder til lysnettet, som sørger for at holde en i live undervejs. Så det er heller ikke noget med at rende ude til den næste lyse morgen, eller falde i søvn på en sofa hos en kammerat, eller noget i den stil. Jeg har jo telefonen inden for rækkevidde hele tiden. Også når jeg tager møder eller i retten, så er telefonen med, og den er tændt. Jeg sætter den, når jeg er retten, også til møder, så sætter den på lydløs, men den ligger, så jeg kan se den. Og så selvfølgelig fortæller jeg dommerne, at jeg venter på en nyre, og det er ganske forfærdeligt, hvis det lige netop ringer, mens man er i retten, og man så ikke får taget telefonen. Ja, fordi hvordan fungerer det egentlig, hvordan fungerede det sidst, du fik en ny ringer telefonen så bare, og så er det bare med at være heldig? Telefonen ringer, og det er en forvagten ung læge, der ringer, og så siger hun til mig, og min første tanke, da hun præsenterer sig som fra Herlev Hospital, så tænker jeg, de ændrer der også den medicin dagligt. Efterhånden, og der var mange ændringer hele tiden. Jeg havde det også værre, end jeg egentlig var gået rigtigt op for mig selv. Og så siger hun, hvordan har du det? Vi tror, at vi har en nyre til dig. Og så siger man jo bare, tror, ikke? Altså, vi har en nyre til dig, hvis du er rask. Og med det hun mener, det er, at man kan ikke få en ny nyre, hvis det er, at man er midt i en infektion, altså hvis man har influenza for eksempel. Fordi når man skal have sådan et nyt organ, så er de nødt til at slå ens immunsystem fuldstændig i bund til at starte med, for ikke at nyren bliver afstødt. Og ja, jeg havde heldigvis ikke nogen influenza eller lignende, så jeg fik besked på at komme med det samme. Det var klokken 9 om aftenen. Og det var så heldigt, at vi havde haft nogle uanmeldte gæster, for så vi havde simpelthen ikke fået aftensmad endnu. Og det var de jo godt tilfreds med, fordi så var jeg jo så fastende, som man kunne blive egentlig. Og jeg spurgte hende blandt andet, hvor lang tid jeg havde. At man kan ikke forberede sig på en sådan situation, fordi det er så stort. Så jeg spurgte hende om, hvor lang tid jeg havde, hvortil hun så spørger, jamen hvad ved du? Jamen jeg tænkte på at tage ind på kontoret lige for at fordele mine sager. Jeg fik svaret, at du skal bare komme med det samme. Ja, det skulle jeg jo så. Folk bliver jo typisk meget glade, så kommer de så herind. Hvad sker der så? Ja, det første vi gør, når folk kommer herind, det er jo, at vi skal sikre os, at folk også er i stand til, at eller helbredet er sådan, at de kan tåle at blive transplanteret. Man kan sige, hvorfor har I ikke sikret jer det i forvejen? Det gør vi også, så godt man overhovedet kan, men du kan have optræk til en lungebetændelse, du kan have influenza, du kan have en byld et eller andet sted, og sker det, så er det ikke muligt at transplantere, så er det alt for farligt. Så det første, vi gør, det er simpelthen at sikre, at patienten, og den, der nu skal have nyren, helbred ikke er anderledes, end hvad det vi forventer, det skal være. Der bliver taget røntgenbilleder, lungerne, hjertekardiogram. Vi har lavet en grundig undersøgelse af patienten. Der bliver taget blodprøver. Og når de så, når vi har resultaterne af det, og når vi har resultaterne af den endelige vævstype forligelighed, så er det, vi beslutter, om patienten kan transplanteres i den akutte situation. Og det er jo en vurdering, der vi har lavet både af os som medicinere, men sandelig også af vores dygtige kolleger fra den transplanterende afdeling, altså fra den transplantationskirurgiske afdeling, der kommer op og ser, er alting nu i orden? Det skal vel gå stærkt? Ja, hvad det nye angår, så gælder det selvfølgelig om, at det skal gå stærkt, men det skal også gå forsvarligt til sig. Og det gælder jo alle organer. Vi er lidt heldigere, hvad nyrerne angår. De kan faktisk holde sig længere, end de andre organer kan. Så vi har i pressede situationer, kan vi godt acceptere, at nyrerne er længere ude af kroppen, end de andre organer, men vi skynder os altid så meget, som vi kan. Og hvad der er forsvarligt. Min mand levede på det tidspunkt, så det var bare sådan, at ja, vi holdt bare om hinanden, men det var det her med, at man ved, at man bliver rigtig glad, og samtidig så ved man jo, at der kan gå alt muligt galt. Det er en stor operation, man skal igennem, og gør det nu godt, der bliver nyren afstødt. Og jeg var også uforberedt på den ting, der lige pludselig også kom, det er, at man tænker jo lige pludselig på, der er en, der er død. Og det ramte mig i nakken, for det var jeg ikke forberedt på. Men der var de altså også fantastiske ude på Herlev, fordi lægen, hvad hun var, nu var i gang med det, så hun jo død, og det var en kvinde på 35, det er det eneste, jeg ved. Men jeg så jo straks for mig, jeg ved jo ikke, om der er noget, men jeg så jo straks for mig noget med ung ægtefælle, små børn, ikke? Og hvor forfærdeligt det egentlig var. Og der var lægen god til at sige, hun var jo død under alle omstændigheder. Nå ja, det er jo rigtigt, ikke? Altså, men det er blevet anderledes i dag, men dengang, jeg havde noget uforløst ved ikke at kunne på en eller anden måde over for familien der udtrykke med utrolig træk, at de havde overskud i den situation til at sige, at afdøde skulle være donor, ikke? Altså det må være, hvis ikke de har talt om det, må det jo være en forfærdelig situation at stå i oven i det, altså helt ubeskriveligt. I dag er det sådan, at hvis man vil, så får man mulighed for at skrive til de pårørende. De får ikke vide, hvem man er og omvendt, men det brev, man skriver, bliver bragt videre, hvis de vil have det. Og i hvert fald de fleste af dem, jeg har hørt, de har samme. Ja, du skal blive der, Sita. Nu sagde du så ikke var kirurg, men kan du alligevel måske prøve at fortælle, hvordan får man så transplanteret nyren fra den døde person, eller levende, der er jo også flere levende donorer, men fra en krop over en anden? Altså det, man gør, det er jo, at man tager nyren ud af donoren, man tager blodkarrene ud. Blodkarrene sidder jo fra nyrens, typisk er der en pulsåre, en blodåre og en urinleder. Der kan godt være nogle gange være flere blodåre, men man gør det, at man tager dem ud, tager urinlederen ud, således at de tre rør sidder på nyren. Der er mange, der tror, at man, når man transplanterer en nyre, tager patientens egen nyre ud og sætter den nye nyre ind det samme sted. Det gør man ikke. Man tager donornyren ud, og så sætter man nyren ind nedad til på forsiden af maven på folk, således at det sidder nede i det, vi kalder det lille bækken. Folk får typisk et ar, der ligner et ar efter en blindtarmsbetændelse. Det er faktisk også sådan, at hvis man er transplanteret med en nyre, så kan man, hvis man mærker på maven, kan man faktisk mærke den levende, eller den transplanterede nyre. Nogle gange tænker jeg, at man skulle tro, at man var gravid, når der er, man er i dialyse. Jeg spiser enorme mængder af knækbrød. Sidste gang, der var det oliven. Og jeg kunne købe sådan et af de her helt store glas oliven. Og hvis jeg ikke... Altså, jeg prøver at holde lidt igen med, hvor mange oliven jeg spiste, fordi jeg synes, tømme mere end et glas om ugen, det var nok lidt i overkanten. Men det var... Altså, jeg kunne komme hjem fra arbejde, og inden jeg nærmest hilste på nogen, så skulle jeg ud i køleskabet og have 5-10 oliven. Altså, det var ja, sygeligt nærmest, ikke? Altså, sådan måtte sige til folk, jeg er altså ikke gravid. Der er heller ikke, noget galt med oliven. Vi tror, du får en ny nyre. Det er jeg nødt til. Man må ikke opgive håbet. Tænker man tit på... Men man skal også være realistisk. Ja. Jo, jeg tror, jeg får en ny nyre. Ja. Altså. Det er der flere og flere, der gør, ikke? Jo, der er selvfølgelig nogen, der har nyresygdomme, hvor det ikke hjælper at få en ny nyre, fordi sygdommen vil ramme nyren også. En ny nyre, men sådan er det jo ikke med mig. Og... Man siger, jeg kender jo ikke prioriteringen. Jo, jeg ved, at børn selvfølgelig skal have først, og det er jo en selvfølge, ikke? Altså, de bliver jo deformer, og nyrerne renser jo ikke kun blodet. Der er også en masse hormoner, som bliver styret af nyrerne. Men jeg kan da fortælle til dem derude, at jeg sidder her på Gambiavej sammen med Vivi, som bor her. Og Vivi, hun er lige nu i hjemmedialyse og sidder i en lænestol med et tæppe og spiser knækbrød. Og der er sådan en maskine, som snurrer rundt, fordi den renser hendes blod. Jeg tror, jeg skal have noget mere lyd fra maskinen. Ja. Fordi det siger min redaktør, at jeg skal huske nu at få noget ren lyd uden snak. Det, må jeg så det kan også være, at du skal ud til renseanlægget. Ja. Det giver jo en hel masse. Ja. Hej. Det er fordi, må jeg spørge dig om en ting? Ja. Radio 24/7, og jeg er ude at lave en udsendelse omkring organhandel. Om handel med organer. Okay. Og så har jeg det her opslag, fordi jeg prøver ligesom selv at sætte min nyre til salg. Og det gør du? Ja. Så tænker jeg på, om jeg må sætte den op her. Så ja, du må lægge den herovre. Du må lægge den herovre? Ja, det må du meget gerne, ja. Må jeg spørge, hvad tænker I om det her med sådan her organmanglen i Danmark, med at der er så mange, der står på venteliste til at få sådan... Det er forfærdeligt. Ja. Altså, jeg er organdonor. Du er organdonor, ja. For jeg har sådan lidt, hvis mine børn mangler en nyre, eller... Men det er et svært valg, fordi du skal give lov, inden man er kold. Det er rigtig svært. Ja. Så derfor det er meget, meget, meget svært emne, ikke? Hvad tænker du så om det her med... Nu prøver jeg at sætte min til salg. Hvad tænker du så om det her med at sætte den til salg for penge? Ja, det gør du kun, hvis du er fattig og sulter, ikke? vil jeg mene. Hvor meget skulle jeg tage for min nyre, hvis der ringer en og siger, at han gerne vil høre? Nej, det kan jeg slet ikke. Sidst må jeg spørge, hvad du hedder? Jeg hedder Karin. Tak for hjælpen, Karin. Skal jeg selv lægge den derover, eller gør du det? Tak skal du have. Så håber jeg, at der er nogen, der ringer. Hvad er det, jeres butik hedder? Sankt Peders Bageri. Tak for det. Det var Sankt Peders Bageri her på inde i Pisseranden i København, hvor jeg snakkede med Karin. Og for lige at summere op, så det her til Radio 24/7 dokumentar med Thomas Korsgaard. Og jeg er ude for at sælge min ene nyre. Det er spændende. Så spurgte min redaktør mig, han sagde, at en mekanisk hjerte, det vil vi gerne høre, for han er vild med lyde og sådan noget. Og så tænkte jeg på, om den der maskine og hjertet, kunne man få lov? Vil du vise mig maskinen, eller hvordan det fungerer? Eller? Altså, jeg kan ikke vise maskinen, for den er faktisk opereret ind i maven. Så selve pumpen, der sidder, den sidder jo i direkte forbindelse med mit hjerte og pumper blodet rundt. Hvis du skruer op for mikrofonen, for lydstyrken og lægger mikrofonen på, men prøver det. Det er forsøg værd, ja. Ja, vi holder klæder gerne op i trøjen. Det er der, det er. Det er nærheden, vil jeg tro. Jeg synes ikke lige umiddelbart, at jeg kan. Det er også svært, fordi det er jo ikke en. Det er ikke en stempelpumpe i den forstand, så den, jeg har heller ikke nogen puls. Den slår ikke ligesom et hjerte. Den kører kontinuerligt med rigtig mange omdrejninger. Mellem 9 og 10.000 omdrejninger i minuttet. Så det vil nærmest være. Altså, jeg kan fornemme den hele tiden som en hyletone. Men mere tror jeg ikke. Altså, jeg tror faktisk, at man skal bruge stetoskop. Og så skal man nok trykke til i virkeligheden. Jeg ved ikke, men du kan måske prøve at fortælle, hvordan det ser ud på din mave. Jamen, det ser jo egentlig ikke så meget ud af så meget i virkeligheden nu. Der er en ledning, der går ind i højre side af buen. Faktisk der, hvor blindtarmen normalt sidder, tror jeg, den sidder der i nærheden. Der går en ledning ind, og den går så op til en pumpe, der suger blodet ud af min. Af den venstre halvdel af hjertet og cirkulerer det rundt i kroppen, som hjertet ellers skulle gøre. Udenpå har jeg så sådan et mavebælte. Det ligner en pæn stor mavetaske. Og bagpå har jeg et par batterier siddende, som hænger også i det her mavebælte, som mere er udstyret egentlig ikke. Der er mange, der er lidt overrasket over det, at det er så diskret, eller. Man kan gøre det betragteligt meget mere i øjenfaldene ved for eksempel at bruge fabrikkens. De har sådan en vest, man kan tage på. Der ligner man sådan en hobbypolitibetjent, synes jeg. Med batterierne hængende i siden der, som sådan en anden John Wayne. Og mavetasken stadigvæk på maven. Ved du, hvad den hedder? Det hedder en HeartMate 2. Hedder apparatet. Eller hele konceptet, vil jeg tro. Men de nyeste kontrolbokse, altså den her mavetaske, jeg har på maven, de er noget mindre end da. De vil på størrelse med sådan en gammeldags Walkman, for, altså Sony Walkman, man kan huske, måske en lille smule større, men i hvert fald en Discman, som jeg kan huske med CD'erne. Sådan cirka på den størrelse, måske en lille smule tykkere. Så det er jo ikke, noget kæmpe udstyr at rende rundt med. Det vejer et par kilo. Men Det er udrustningen som sådan. Den er forholdsvis simpel konceptet, når det først er, man tænke over det. Er det så bare i med to AA-batterier, og så når morgenen, og så man afsted? Altså, det er ikke helt AA-batterier. Nu jeg kan godt lige vise dem frem, så kan vi prøve at beskrive fælles, hvor store de er. Ja, de er lidt, de er vel på størrelse med, hvad kan man sige, to dåsekolaer nærmest. Ja. Yeah. Sådan i bredden i hvert fald. Mm, ja, det bliver noget i den stil. Så er de sådan lidt flade i det, ikke? Et par centimeter eller tre tykke. Så de er lidt større end AA-batterier, ja, må man sige. Ja. Men ikke mere end, at de hænger jo bare derinde under. Jeg har som regel en t-shirt på, der hænger ud over, så er det simpelthen rimelig diskret. Hvad så? Kan de så gå i sådan et alarmberedskab, hvis de nu er ved at falde ud eller et eller andet? Hvad sker der så? Så begynder det at bibe, hvis først der mangler strøm. Og hvis batterierne falder ud, helt ud, så begynder kontrolboksen simpelthen at hyle. Og det er også derfor, jeg altid har ekstra batterier med, og skal have det, som de siger på hospitalet. Man kan sige, at folk står jo ofte rigtig lang tid i venteliste på at få en ny nyre. Det er jo ikke lige noget, der lige kommer ind hver dag, sådan en ny nyre. Fordi folk får simpelthen ikke meldt sig til donorregistret. Er det noget, der præger jer hverdagen her på stedet? Altså, man kan sige, at om folk melder sig til donorregistret eller ej, det er fint, at folk melder sig til donorregistret, men jo det, der er mindst lige så vigtigt, det er, at folk har taget stilling og fortalt deres pårørende om det. Jeg ved ikke, om der er nogen god sammenhæng mellem antallet af folk, der har meldt sig til donorregistret, og antallet af afdøde donorer i de forskellige lande i Europa. Sidst jeg hørte om det, var der ikke rigtig nogen sikker sammenhæng der. Jeg tror, det allervigtigste, det er, at vi i Danmark betragter det som, eller gør op med os selv, om vi ved det her, og fortæller folk, om vi ved det her. Det tror jeg er den bedste mulighed, vi overhovedet har for, at vi kan få donorer, når man er i den situation, at der kan være mulighed for en donation. Ja, så skal jeg lige tænke, om der ellers er andet, jeg skal sige eller spørge om. Er det i virkeligheden? Det tror jeg ikke umiddelbart. Men så skal jeg i hvert fald sige, fordi det skal man, når man optager sådan en dokumentar her til Radio 24/7, så skal jeg sige, at det er til en dokumentar omkring organmanglen i Danmark, og jeg sidder på et kontor på 13. etage på Rigshospitalet, og foran mig der sidder Søren Schwartz Sørensen, og han sidder bag foran et vindue med en meget, meget flot udsigt ud over hele København, og solen skinner ind på os. Og han har lige fortalt mig noget om, hvordan organtransplantationer egentlig kan foregå. Okay. Nogle kammerater morer så lidt over, at jeg kunne være Robocop eller noget i den stil, og forskellige andre cyborgs eller hybrider af en eller anden art. Men det er jo de facto det, jeg er, kan man sige, batteridreven. Jeg snakkede med hende her, Vivi, som står og mangler en nyre. Og så spurgte jeg hende om, hun var bange. Og hun sagde, at man skal lade være med at tænke på det i hverdagen. Hvad med dig? Går man er bange, når man mangler et organ? Jo, helt klart. Det fylder rigtig meget. Forstået på den måde, at det dukker jo op hver dag. Altså, tanken er der, hvis jeg hører en ambulance eller en helikopter, eller, og det kan måske i virkeligheden være lidt morbidt, at så kan tanken strejfe, at nu ringer de nok snart. Men jo, tanken er der hver evig eneste dag, at det kan ske nu. Hvis telefonen ringer, og det er et nummer, jeg ikke kender, tænker jeg også lige en ekstra gang over, hvad det er nu lige, jeg skal gøre, hvis det er, at det skulle være hospitalet, der ringer, nu har de et hjerte til mig. Så jo, hver evig eneste dag er tanken omkring det. På både på den gode måde og på den dårlige måde. Man kan da også godt, jeg kan da godt i en stille stund fælde en tårer sådan, for det ikke, jeg synes, det er synd for mig, men altså, bare sådan, nu kunne jeg godt tænke mig det her hjerte på en eller anden person. Ja. Nye patienter er jo meget bedre stillet end nogen af de andre, fordi vi kan holde sig i live meget, meget længere tid, end en leverpatient eller en hjertepatient kan. Og ovenikøbet har vi ovenikøbet den fordel, at når vi får en ny nyre, hvis den bliver afstødt, så er det tilbage i dialyse, og det er jo ikke spor morsomt og alt det der. Men man dør ikke af det. Altså, hvis et hjerte bliver afstødt, jeg kender ikke noget til det, men min forestilling må jo være, hvis der så ikke er et andet hjerte, man kan sætte ind i sådan en afstødelsessituation, så dør de vel. Altså. Jeg skal faktisk ud senere i dag og snakke med en mand, der hedder Brian. Og han var på vej ned for at drikke nogle øl nede på bodegaen en dag, og så falder han bare om. Og så stod hans hjerte fuldstændig af. Og nu lever han på sådan et maskine, et maskinhjerte i virkeligheden. Og enten så, det kan jo ikke holde for evigt, så enten så står det af, eller så får han et nyt hjerte. For min part lever jeg jo på overtid, kan man sige, for da jeg fik maskinen, der mente lægerne jo, at mit eget hjerte højst ville holde et halvt år mere, hvis ikke det på nogen måde blev aflastet. Og nu har jeg da haft maskinen i 2,5 år, så jeg har jo vundet 2 år allerede nu. Så kan man sige, at hvis ikke jeg havde haft maskinen, så havde der ikke været nogen grund til at vente, eller så havde ventetiden været meget kortere, men på et alternativ måde, som jeg ikke brød mig om at tænke på sådan umiddelbart. Så jo, jeg kunne da godt tænke mig, at min transplantation gik igennem nu, men jeg har det også sådan, at maskinen hjælper mig så meget, så altså min heartmate her, og jeg har det jo egentlig okay, og som jeg sagde før, jeg har jo ikke ondt eller noget, og så er der måske nogle andre, der har mere behov for et hjerte, der altså faktisk dør, hvis ikke de får det. Og så er det sgu sådan set fair nok, synes jeg, at man prioriterer på den måde. Så må jeg vente lidt endnu. Min tid kommer også, helt sikkert. Det, så optimistisk er jeg. Kan du ikke prøve at fortælle lytterne derude, hvor lang tid der er tilbage af dialysen nu? Der er 2 timer og 21 minutter tilbage på nuværende tidspunkt. Vi er næsten halvvejs. Ja. Jeg kommer fra Radio 24/7. Hej, og det er fordi, jeg er ude at hænge sådan nogle opslag op her. Og jeg leder bare efter et sted, hvor jeg må hænge sådan et papir op her. Hvad er det? Det er, fordi jeg vil lave et program om organmanglen i Danmark. Okay. Så sætter vi en nyere til salg. Jeg må godt sætte det her, hvis det er. Jeg må godt prøve at sætte den her. Må jeg godt bare... Tak for det. Okay. Så hænger jeg den lige op her. Prøv at se. Nej, jeg skal ikke hænge den op. Jeg skal bare lægge den. Ja. Det er okay. Men tak for det i hvert fald. Og hvad er det nu, Jørgen? Hvad hedder du, hvis jeg må spørge? Pizzatime. Så får jeg også lidt reklame. Kan jeg have en god dag? Og jeg har nu omkring 2 sedler tilbage eller noget af den stil. Og så må vi se, om der er nogen, der ringer. Det er jo lidt spændende i hvert fald. Så. Men du sidder her. Ja, det gør jeg. Og nu? Jeg har tænkt mig at blive siddende. Ja. Altså, nej, jeg har ikke tænkt mig at blive siddende. Jeg har tænkt mig at få en ny nyre. I hvert fald lige halvanden time nu. Halvanden time nu, ja. Og så er det op og... Så hopper jeg fra, og så skal der lige ryddes af, og så skal den sættes til at køre et renseprogram. Jeg tænkte på, Brian, du ved, nu, når man får sådan et hjertetilfælde, som du har gjort, så bliver man jo både nødt til at forholde sig til livet, det der med, at nu er jeg nødt til at bruge min, se mere positivt på det, for det hele at være lidt mere optimistisk og ikke gå og være sur nede i Netto. Men har du også følt dig nødt til at forholde dig til døden? Jeg har ikke følt mig nødt til det, altså på den måde. Jeg kan sige, jeg har jo også, altså før det her hjertestop, har jeg jo haft en hel del blodpropper i hjertet også, så, hvor der også har været død involveret, kan man sige, på en eller anden måde, altså at man måtte starte hjertet igen. Så, hvis man skal være, altså hvis jeg skal være en smule arrogant, så kan man sige, at jeg kan godt finde ud af det, fordi jeg har prøvet det en del gange, og så er jeg ikke bange for det. Jeg vil ærge mig grænseløst over alt det, jeg kunne klippe af barnebarn eller børnebørns opvækst, og i øvrigt også mine egne børns opvækst. De er voksne nu, men de vokser vel forhåbentlig mere endnu. I det hele taget, alle de oplevelser, dem vil jeg da meget nødigt være foruden, så det kan gøre mig ked af det, men jeg kan godt forholde mig til døden på den måde, at det kan jeg godt finde ud af. Og hvis det er dø på den måde, som jeg har prøvet det, så er jeg ikke bange for det. For det gør ikke ondt. Det er pludseligt og uden noget forvarsel af nogen som helst art, og så er det måske ok at dø i en ok måde. Men der er meget tabu omkring død i det hele taget. Og det er nok noget nær det eneste, vi kan være sikre på. Eller som jeg plejer at sige, sådan, der er to ting i livet, vi kan være sikre på. Det er døden og så skattevæsenet. så kan man så grine lidt af det. Men der er ikke ret mange mennesker, der tør tale om døden. Tør du tale om den? Ja. Som jeg siger, der er jo ikke nogen af os, der kommer levende herfra. På nogen måde. Og det er jo et eller andet sted, det eneste, vi er sikre på, det er det. Hvor kommer alle affaldsstofferne egentlig hen, så? Men de bliver jo skyllet ud, ikke? Ja, når de kommer ud. Altså, der er det her filter, ikke? Ja. På indersiden, der løber blodet, og på ydersiden, der løber det her vand med dialysatvæske. Ja. Og det vil sige, at affaldsstofferne trækkes over i vanddelen, sammen med det vand, den skal trække, ikke? Og det bliver jo så, det kan du jo høre derude, at vandet løber hele tiden, ikke? Så det er simpelthen, det kommer ud i kloakken. Ja. Ah, smart. Ja. Det gør det jo også med dit. Jamen, det er jo det. Når du går på toilettet, ikke? Som regel. Så. Når man er i dialyse, så ældes man 2 år per år, fordi det er så belastende for kroppen. Så jeg nærmer mig, folkepensionsalderen. Kan du prøve at fortælle igen nu, hvor lang tid der er tilbage? Nu er der 56 minutter. Og det er jo så, altså nu begynder det at være, hvor, altså der, minutterne bliver jo bare længere og længere. Nu har jeg været lidt rundt og spørge de forskellige butikker om... Det var okay, at jeg hængte mit opslag op hos dem. De fleste steder sagde de godt nok nej. Jeg var de meget skeptiske over for det her med at sætte pris på et organ. Men nu må vi se, om der er nogen, der ringer. Man kunne håbe på det. Der er jo mange mennesker, der opfatter døden som værende privat, altså, og ikke vil snakke om. Og det er måske, fordi jeg hørte en filosof, var det måske en eller anden, der snakkede om det, der havde tænkt lidt over det, der snakkede om, at det der med døden, det er jo nok, fordi vi mange af os, vi i virkeligheden går ind i og tror, og hele tiden siger til os selv, hvis jeg dør. Og det er jo i bund og grund forkert, for det hedder, når vi dør, eller når jeg dør, så kunne man godt tænke sig det, og gøre sådan og sådan, eller sådan og sådan. Der er jo heller ikke ret mange mennesker, der laver livstestamente, eller i det hele taget testamenter. Det er der jo ikke. Det er jo et fortal, der gør det i virkeligheden. Har du gjort dig nogle tanker om din egen død? Ja, det har jeg jo på en eller anden façon. Det har ikke manifesteret sig endnu. Jeg har skrevet forskellige ting op, der er deponeret. Og det er sådan rent praktiske ting og sager, som pensioner og ting og sager, der skal på den ene eller anden måde komme til udbetalinger. Alt det der, det har jeg noteret op og har deponeret i et brev, som bliver åbnet. Altså, det er dramatisk, er det heller ikke, så det bliver åbnet efter min død, men det ligger hos den ene af mine søstre, og hun ved godt, hvad der skal ske med det. Så den overvejelse har jeg gjort mig. Jeg har ikke gået så langt endnu, så jeg har lavet for eksempel livstestamente, som jo den der tager en stilling til, om vil du have livsforlængende behandling, selvom du ligger som en grøntsag. Det er vist ikke lige sådan, det er formuleret i livstestamente, men det er min formulering af det. Det har jeg ikke lavet endnu. Det mangler jeg at tale med mine børn om, så simpelthen, for det vil jeg, det snakker jeg med dem om først og fremmest. Så det med, de med en over, de ved i øvrigt også, at det brev ligger hos min søster. Så det er der ikke noget hemmeligt. De forholdsregler har jeg taget. Og så, som også siger til dem, hvis der er meget mere end en flaske rødvin og en pakke cigaretter til år, når jeg dør, så er det fordi, jeg har regnet forkert. Men må ikke, at der bliver en del år endnu, altså det ser jo sådan ud, ikke? Med et mekanisk hjerte, og hvis ikke er så mange på den der venteliste, så skulle der nok falde lidt af til dig før eller siden, ikke? Altså, jeg håber det. Jeg håber det da. Altså, der er jo også en øvre grænse efter en transplantation på en eller anden måde. Der er jo også sådan, der betræder man jo også ukendt område. Men jo, det satser jeg da hårdt på. Jeg skal da ikke have sted herfra lige med det samme. Det synes jeg da ikke, der er nogen grund til på nogen måde. Det kan da godt vente nogle år. Folk, de... Man kan godt mærke, at der er måske nogen, som har haft det her lidt tæt på livet, måske. Og hvis det var mig selv, som var personligt berørt af det her med at have et familiemedlem, eller måske ovenikøbet selv være syg med sådan en alvorlig sygdom, som det jo er, at mangle et organ, så ville jeg måske også blive lidt sur, hvis der kom en og spurgte, om han ikke måtte sætte sin ene nyre til salg hos dem. Det er måske derfor, det lige bragte et par sind en lille bitte smule i kog. Og det er jo også okay. Det er jo også helt okay. Hvad er det, der kommer, hvis man kigger helt derud? Altså helt ude i højsæt. Altså, vi kan se vandet, men vi kan også se, vi kan faktisk se Stævns i klart vejr. Nå, det er Stævns? Ja. Måske lidt højere op, faktisk. Ja. Måske op ved Strøby. Ja. Altså, det er Stævns, vi kan se. Den vej der. Ja. Vi kigger lige ud af vinduerne, vinkelret på. Og ellers kan vi se nogle høje huse. Som er et plejecenter. Ja. Nå ja. Et beskyttet boliger, eller hvad sådan noget hedder. Ja. Et ældrecenter. Og vi kan se... Hus. Nå ja, og vi kan se en blok af en slags. En stor blok. Den store røde blok, det er et plejecenter. Så kan vi se noget Mark D. Og en S-tog kan vi også se ude i horisonten komme kørende. Og en Sørens masse biler. Ja, men det er jo lige ved siden af Ringvej. Ja. Sådan er det. Ja. Den kan man så faktisk kun høre, fordi at vi har en altan, der er stående åben. Ellers så hører man den ikke. Nej, så er der tyst og stille. Ja, det er der forbavsende meget. Ja. Brian, jeg tror, jeg vil sige tusind tak. Det er helt i orden. Nå, det er i hvert fald. Det er helt i orden, Thomas. Det var virkelig, virkelig givende. Det er jeg glad for. Synes jeg. Ja, vi håber, vi får en masse respons. Der mangler en nyre på Gambiavej, og et hjerte i Valmsbæk, og hundredvis af andre steder i Danmark. Alligevel er der ikke nogen, der har ringet for at købe min nyre. Måske er det også godt nok, for det er jo faktisk ulovligt. Der er nogen, der siger, at alt kommer til den, der venter. Og faktisk laver de ikke så meget andet på Gambiavej og i Vandensbæk. Altså venter. Venter på den dag, hvor livet kan gå videre uden forbehold. Vi har sendt, der mangler en nyre på Gambiavej. Optagelse til rettelæggelse Thomas Korsgaard. Klip Morten Narvedsen. Musik Kim G. Hansen.